this is not really happening. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. this gilded cage of pain and set me free. Take this overcoat of shame, it never did belong to me. It never did belong. I need to leave the smoke, 'cause I can't go on living in the same sick joke. It seems our lives have taken on a different kind of twist, now that you have given me the perfect gift. Annie Lennox. Pani Doroto, ja skaczę z kwiatka na kwiatek w życiu. Ostatnią osobą jestem, o której można tak powiedzieć. A, chodzi o dobory muzyczne na dzisiaj. No tak, to dzisiaj faktycznie dosyć różnorodny wybór. To był utwór, który kończył debiutancki album Annie Lennox, wokalistki grupy Eurythmics, album Diva z 92 roku. Utwór niezwykły, bo przygotowany we współpracy z grupą The Blue Nile. No i kiedy 3 lata później artystka postanowiła nagrać album Medusa z różnymi własnymi interpretacjami różnych utworów, no to postanowiła też zrewanżować się za tę pomoc grupie Blue Nile i także wzięła na warsztat chyba jeden z najpiękniejszych utworów z repertuaru tejże formacji. Annie Lennox i Downtown Lights. Town Lights. Oryginalnie flagowy utwór na płycie Hearts grupy The Blue Nile, ale tutaj w pięknej interpretacji Annie Lennox. I pozostaniemy przy głosie Annie Lennox, ale cofniemy się o dekadę, do czasu, gdy razem z Dave'em Stewartem nagrywała piękne piosenki, które gościły na listach przebojów. No i myślę, że to jedne z tych, do których wracamy z największą przyjemnością. Przynajmniej ja tak mam. Więc teraz Here Comes the Rain Again i grupa Eurythmics. Thank you. Here comes the rain again. Chociaż po tej nocy chciałoby się powiedzieć Here comes the snow again. Eurythmics to niewątpliwie jeden z tych ważniejszych zespołów działających przede wszystkim w latach 80. Jest 22 minuty po godzinie 5. Cały czas są z Państwem Grażyna Oczkowska i Michał Kirmuci. Tak zastanawiam się, czy to dobry moment na filiżankę herbaty. Tak, to oczywiście Sam Brown ze swojej pierwszej solowej płyty Stomp, płyty, którą nagrałam z udziałem wspaniałych muzyków, m.in. David Gilmour. No, ona sama przecież też i wspomagała Pink Floyd na koncertach i także współpracowała z Fishem, więc artystka bardzo znana, ceniona. No, ale album Stomp to przede wszystkim utwór tytułowy, utwór, w którym także pojawiają się niezwykli muzycy, oprócz jej mamy Vicky Brown. Na perkusji Gavin Harrison, na gitarze Jacko Jackrzyk. Ci dwaj panowie dzisiaj tworzą grupę King Crimson. No ale tutaj jeszcze Sam Brown, Stomp. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. If you love me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, oto niepostrzeżenie dzięki Justynie Steczkowskiej wróciliśmy do artystów polskich. To jeden z tych utworów, który powstał gdzieś w czasach współpracy Justyny i Grzegorza Ciechowskiego. Ale żeby nie było, że tylko sięgam po głosy kobiece z przeszłości, bo dzisiaj sporo głosów z lat 80., no to teraz ktoś z zupełnie innego pokolenia. Już o tym wspominałem tu na antenie, ale jestem bardzo ciekawy, co wyjdzie ze współpracy Michała Łapaja, czyli klawiszowca grupy Riverside, i Beli Komoszyńskiej, wokalistki grupy Sorry Boys, bo wiem, że taka współpraca się szykuje. Ale teraz Sorry Boys i wracam. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w płonącej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Ochrony nie pytam, Wracam i grupa Sorry Boys. To jeden z tych głosów współczesnych kobiecych, które ja lubię bardzo, no ale nie jedyny. Jakieś 2 lata temu, tak mi się wydaje, mniej więcej byłem na jednym z koncertów, który miał być pożegnalnym koncertem grupy The Dumplings, ale cieszy mnie, że grupa cały czas coś nam podsuwa, coś nagrywa. No to teraz coś nowego od tego zespołu, bo ten utwór pojawił się pod koniec zeszłego roku. Każda z nas. Ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna witrażem, wpuśćcie słońca. Ciało zmęczone, stopy i dłonie. Oddech piersi oddaj, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Taki kraj, w nim okna małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. 4 olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Serce mi tłucze, będę cierpliwie śpiewać, słowem wypełniać niemoc. Modlitwa płonie, za ciało, za głowę. Oddaj piersi, oddech, tak śmiem prosić o to. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. 4 olbrzymie ściany, żadnych drzwi, okno małe i marne. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma. 4 olbrzymie ściany, taki kraj, w nim okna małe i marne. Każdy z nas ma, tak każda z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas ma. Tak każdy z nas ma, tak każdy z nas ma, tak każda z nas. Każda z nas i grupa The Dumplings. No dobrze, to jeszcze jedna wokalistka z tych młodszych, które ja szczególnie sobie cenię. Na razie jedna solowa płyta, ale słyszałem, że jeszcze w tym roku ma być druga, więc ja czekam z niecierpliwością, a na razie coś z tego debiutu My Turn to Win i Baśnia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just for now. Just for now. Just for now. Just for now. Just for now. Just for now. It's that time of year. Leave all our hopelessnesses aside. You know, it's what I always wanted. Could never have too many of these. Well, you quit kicking me under the table. I'm trying, will somebody make us shut up about it? Can we settle down, please? Imogen Heap. Myślę, że jedna z tych najciekawszych artystek działających dzisiaj na scenie gdzieś około muzyki popowo-rockowo-elektronicznej. Bardzo mnie cieszy, że cały czas nagrywa i cały czas pokazuje, że jest w znakomitej formie. Wcześniej baśnia, a teraz dzisiaj sporo było muzyki z lat 80. Zresztą jak zwykle w tych naszych poniedziałkowych spotkaniach pod szyldem Trójka budzi synthpop, więc pozostaniemy przy muzyce lat 80., ale w wersjach odświeżonych przez innych wykonawców po latach. To był rok 2003, gdy grupa No Doubt postanowiła wziąć się za bary z jednym z największych przebojów grupy Tok Tok, It's My Life. Tak, w 2003 roku Gwen Stefani z kolegami z grupy No Doubt postanowili przypomnieć ten wielki przebój lat 80. grupy Talk Talk. Osobiście oczywiście wolę jednak tę interpretację Marka Hollisa i jego zespołu, ale muszę też powiedzieć, że No Doubt zrobiło to z wdziękiem i trochę nadało taki własny charakter, zachowując szacunek dla oryginału. 3 lata wcześniej inny wielki przebój lat 80. powrócił na listy przebojów, utwór Big in Japan grupy Alphaville, ale to za sprawą Sandry Nasik i jej kolegów z zespołu Guano Apes. Więc teraz odstawimy już syntezatory zupełnie na bok i będzie zdecydowanie mocno, ale w klimatach lat 80. Oczywiście Big in Japan i Guano Apes. No dobra, może trochę przesadziłem z tym klimatem lat 80., ale jednak melodia i harmonia ciągle ta sama. Big in Japan, kiedyś Alphaville, potem grupa Guano Apes, grupa, o której jakoś ostatnio trochę cicho, przynajmniej od paru lat żadnych nowych dźwięków nie słyszałem, a szkoda, bo to był bardzo ciekawy projekt muzyczny. I tutaj Sandra, i wcześniej była Sandra, ale jakby zupełnie dwie inne osobowości o tym samym imieniu. Dobrze, dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze 2 godziny. Przywitał nas utwór Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda, więc na zakończenie jeszcze raz ten sam utwór, ale w 1997 roku Lou Reed z plejadą wspaniałych artystów nagrali nową wersję tej piosenki. No i sięgnę po taką właśnie odnowioną wersję, ale na singlu można było sobie wybrać albo wersję zaśpiewaną przez różnych artystów, albo wersję zaśpiewaną przez mężczyzn, no ale dzisiaj musi być wersja zaśpiewana przez kobietę. Życzę Państwu, a przede wszystkim Panią, miłego, perfekcyjnego dnia. Do usłyszenia. J.